روب کوم مساته چا چې کم دینو ال تپوس نشی کوله وی را پیګه ما جزوی فرتا دا الا ساره ما قصصا یا کتون کې د نقشو خپل واپس روانو بس بیا موندو یو باندې زبندگانو زمانہ باندې موندو علم چې کای نو د بندگانو نوکا چپای کې عبدیتی چچا کې تکبر شیطانیتی دا غین علم مکو زګه طالب د استاد کی سټی طالب د استاد کی سټی ناغا اک سیزا فرعونیت پتا کیم بیا راشی عبدیت اصل سیزو من وایلو کار په عبدیت کی رابطه ای بکی نو عباد و نسبق و آیا دمو یو ملگر و ما تهوی ویرازه ده شاپور شیخ صبر مولا نوی ده خوب تپوس کوما وی ما خوب لیدلی ده ما تو وای کنا وی نتا ته نو هم وی ما بوز وی تا سرگپ لگی من سرگپ نلگی وی ما من سربلال شی ما سربزو یواز تپوس پتی کو وی سعی دنم چه من لالو ناغ شیخ صبر تووی ما ته ده خوب لیدلی ده وی سم ما تا پتا نیشتی تا تبی وی نو آغا و تا وی وی ما خوب لیدلی ده چه زما لکای شویده اطالب و توی پی ما خوب لیدلی چه زما لکای شویده یارا تبوای چه دیده شیخ صاحب جواب پدی سر بانی پروتو حتی درسی کوئی متکبر مولانا سبق مو آیا متکبر مولانا سبق مو آیا اغا تا ماوی اغا ما تیز بسو شو ما تاوی ما استخاره کولا یوزایت اطلم سبق دا پارم استخاره کولا چلر شما کلر نشما نو دا خوب میلی دلوی ما او شیخ سبتا دا نو ویلی چه ما استخاره کولا اگر آتا دا دایری کوی ما بز دا او خدای پویا کرده نو آقا شیخ سبتا دا دایری کوی متکبر مولانا سبق موایا آب دا من عبادینا حسین لی رحمه اللہ و تعالی آقا بچه کمدنو یو ای کولا لوٹی به ماتول تاریبان تا به سبق وی عبادو یو غلام خان تیری جوت خراب ہو گئی پجرابو کې وبکړې په غلام خان ته رجوت خراب وږي ستا چې کمندنو دا ورسره خراب شو شیخ قرآن رحم الله چې سرلار شپې شیخ صاحب را پاسې الکو را پاسې د وختي چې وې قتل نو سو کوبر او باسي دلر چې وې قتل حضرت صاحب وبرایستلې دته نو وبوا واستلې هغه ته خبردار به تاسو لیدم چې زجوان دیم دا خبر بچاته نه کوي چه زه جو انده ایم دا خبر بچاتا نکه او آینده دا بارا چه را پاسی لوتا بزان لال اخفل او دست که اخفل موس که دا زما کرده طول طالبانوی چه منگ حیرانو چه غسلخانی وینزلی باترومی صفا کردی لوتی اڈکی کردی طول اوبر ڈکی دا سوک که دشپی حسین لی سب بدا طالبانو خدمت که طالبانو خدمت پیگو دا عبادو پا عبدیت پا کرخانه دین خدمت نکی گی عبادو نقص سبکو آیا فواجده اس طالب استخاره خو نکی ادو خپل خوکی بچه کم چرده سر برابر شو آغا زیادت پلان کی زیادت که دا خویلی کی گی پلان کی زیادت که دا خویلی کی گی ادو سر تربیت سر خوده کار نده چگینی تربیتو کم آزمال تربیتو شی و دا دیده خویلی شی دا دیده خویلی شی زوتا فواجده عبد من عبادنا ورکڑی موادل را مهربانی د خپل طرف نه معلومی گی چه خضر پیغمبرو رحمتا من عندنا پالنا و ملدنا علما یوم اول خصوصی علم ورکڑو د تکوینیات و اسرارو دا زان لیو مستقل علم نه د تکوین اسرار سیلی رالا دی که سراز دی تیز شوا دی که سراز دی بلکل باران والار دی که سراز دی عام منگا مکلف یو پر عذاب القضا باندی چه منگا صفح سلال لادا منگ پی مطمئنی خوشا لیو پی که منگ تا دا هر فائده پتاو لگی بیا دی ایمان صفحه دشو بیا خو منگ خود غرض شو بیا منگ خود غرض شو دا یو خاص علمو اللہ خاصو خلقو لور کئی دا منصب دا خضری دی کلوی وی زما خضر سر ملاقاتو شو دا غی مطلب دای چې زما ته منصب خزری میلاو شو اوس چې سو که طوفان راشي که گاڑی ووڑی که خلق ار څنګه شي ما ول سفرق نه راځي زب کې راس پیژنم مهاجر مکی رحم الله تعالی له سړی راغی نو غیبت ته اراده وره کیناس وته وی ویره نن سبا د حرم فوجیان او د حرم بادشاہان ډیره زیاته سختی کوي وی چې دی ورپسې شي شروع شي هغه ورته وی او په کله چې کمدنو تجلا چې کمدنو د صفات جلالیه وی نو هغه مظهر دی دا ودا چې کمدنو د اسماء قهریو مظهر دی دا خامخ الله ښکارا کوي په چا به ښکارا کوي دا الله رب العزت د جلالیه اسماء د جلالی اسماء مظهر دی دا ودا زګه ښکار شو پس صبر ختم مدا چې کم نه چې په هر یو شیز کې ته پراس پوه شوی بیا لکه څه پای به ایمان بیل غیب شته بیا څه زه زماړه ته دړ دو رسید او زه صبر وکم نو ثواب خو بالی که ثواب خو بالی خو چې ما ته دړ دو رسید او ما ته پته رسید ما له د پنځو اربو روپو پایده څه کړه وکړه نو زه پرې خپه یم نه یم خپه دا چې ما ته پته یي چې ما ته یې نقصان وکړو خو سره د دې نقصان نه زه د الله په فیصله سیمه رضا یم نو اسرار الله هر چاته نه خلي دا منصب خیزری دی ملاویږي په بالکل د دې چې سړی د مخلوق نه تعلق کټ کی بالکل تعلق کټ کی دا چې وی دریابونو غاړې ته ملاویږي دا ملاویږي دا خزر نه ملاویږي دا چې د مخلوق نه تعلق کټ کی نو منصب خیزری ملاویږي دا چې وی خزر ژوند دی خزر نه دی ژوند منصب خیزری سره اوسم دا منصب ملاوی دی شي خلکا دی باندې نه موږ مکلف یو او نه دې ضرورت شته نه ضرورت شته اما خضر علیہ السلام او مړ دی او قران مجید نه خو ثابته ده ما جعلنا لبشر من قبلک الخل دا سه حدیثونه ثابته ده خضر علیہ السلام محقق قولدار شوفات ته لا تقول كما يقول الناس هلك الخضر والالياس دا روح المانی لیکلی البته منصب خضری اجون دی دی خلک موږ په مکلف نیو اوس دې خپل چې بیا ځم مسبل سبد جوړ شي خلک ضرورت وته نشته در تکوینیات او اسرار دي او دې ته چې کمندنو منصب د عدالیت ویل کی وعلمنا ملتنا علما او پویا کړه مې ته وعلمنا پویا مې ورکړه دلې وا د خپل طرف نه سخاص پویا عام علوم ورکړه وا قال له موسیٰ علیہ السلام راغی وی ویدتا ویدتا موسیٰ علیہ السلام حلت تبیوکا طالب با چه سبق وی اوراشی وی اجازت پا وواری عام مدرسو کی داخلو رزی وی درس رزی وی دا کلم کل اجازتی و کچر تا خصوصی ٹیم کی و طالب ٹیم واری آب اجازت واری چه زر عظم مالا با ٹیم راکی کرانے کی حلت تبیوکا ایا ز تا بیداری وکم ستا په دی باندې انتو علمانی اهل اتبیو کا ایا ز تا بیداری وکم ستا په دی انتو علمانی مما علمتا چت پویا کی مالرا پویا را کی مالرا دا غسنا چت به پویا شوه رشدن مفید علم تا سر به علم دیری خصب اهم فل اهم مخک کوم طالب د علم کې ال اهم فل اهم مخک کی اغه ته وی معذرت استاد له حق ته چې طالب ته معذرت وکي یا وته عذری چې زستا حق نشم ادا کوله هغه نشي کوله او استاد کې او صلاحیت نشته هغه ته وي چې ما ته عذر به نشم کوله یا طالب ته وي چې دې ځای جوان سخت دی دلته تو وخت تیرول نشي تو وخت نشي تیرول دلته اپو یې کی چې ورته وي کامرې بابا دې خدای وبخي هغه قانون چې کامروي چې چالي کلی و دبو طالب ته سبق پنځل لسره دې پس شروع کو چې براغه په پنځل لسره دې وو نه به وو ته نو چې کم باغ حالات لیدل هغه سختی نورو غنده کې بلاړو او چې کم به پنځل لسره دې پاتې شون بیا به ته سبق شروع کو چې دې پاتې کېدل شي او کني شي پاتې کېدل نه بلا شي زنی اول کې راشي مدرسې کې چې وګرځو وګرځي کله ډوړای کمې کله څه چلی یو ما ته وي په زړه غلو ما ما ستاسو مدرسه کې داخله کړې وه ما ته خو ما سبق کې نشي هر چرته ما چې ته نه یې لیدلی ما سبق کې وی نه وایي زه بیا چې کمدنو راغلی ما یې دله غونته کې ډوډۍ د وجې بیا راغلی ما ډوډۍ کموا چې اول ورځو کې دا پته نه لګي دغه ډوډۍ سلو طالبان له تیار شوي او ناڅاپه کې چې کمندنو 200 نور راشي په داخلو ورځي ما هغه وخت هم بس ډوډۍ په خیر خواشته به تقسیمې ما وی چې یو خو نه پاګه درسې بل اجم ده خو خالص کې ناستله پاسې دل دینو کیناو پاسا پنپیر جای مزیدی کیناو پاسا مدا جبیا سخت پنشی تیرا ولی او انہو عبدالقفا واللہ حازمی وی وطو اعزائی سجد نشتے قالا انکا لن تستطیع ویقینا انتا بالکل طاقت نشلرلے ما سرد ٹنگی دو ما سرد نشویلے ما سبق لگران نی وز قزر والوم کی وی سنگ با ٹنگ شتا او سنگ با سبارو کے پاگ سبانی چنوی گیر کری تا دا غیلم چھو کمسید پوئی گینا زبا دا غی خلاب کو ما تبا وجدہ رس چلو کو اعتراض بکے موسیٰ علیہ السلام توی گزارا بازوارا کو کنا ساتا جدنوی انشاءاللہ زردہ چھو میں مال را کزا اللہ کو غشک لک ولا اسیلہ کامرا نا فربانی ونو کم ساتا خبری طالب لبکار دی چھو استاد نا فرمانی ونکی ولا اسیلہ کامرا ستا حکم چی زب خلاف نگو ما اس طالب چھ طبیعت نہ طالب خلافی نو اخی ددلتا پھر لگا چھ کمکڑی دی دو خضر علیہ السلام چھ کمکارو نہ کڑی دی دا ظاہر کی دا موسیٰ علیہ السلام نہ نفس خلاف حضرت پتہ وا چھ موسیٰ سرا کم نفس تے زبر اخی سکم خلاف کم خلاف پہ کما خو موسیٰ وانے پابندی لگئی ایمان ابا تپوس نہ گئی استاد دا طالب دا مزاج خط خلاف خبر اکڑا استاد منافق تے استاد مرتد دے استاد کافر دے یہ سمنا استاد چشے دے سشے دا چرتا یوزائی کی چرتا حاشیہ کتلی دا یہ چھ کمدنے اوپر سٹیٹ کتلی دے نہ پو پوئی گی پسبانے نہ پو ٹول قرآن پوئی گی نہ سیرت کتلی دے نہ چھ کمدنے فقہ کتلی دا وہ اٹکے نیمی کتلی دے او بس دے چھ کمدنے طالب بانے استاذ بانے فتو لگی منل خوڑیرا لویا خبر دا منل لویا خبر دا الٹا پو استاذ فتوی لگی ولا اسیل کامرا اگو توی فین تباعتنی کزما منین شرط تاوی کتابی داری که زما فلا تسقلنی آنشین تپوس پنک زمانا دیو سیز بارا کی حد تاتر دی پوری پوخدی سلکا منو ذکرام چیز چکم منو اکم تاتا داغی بیان جزی بیانو کم بیا کوا مخ کی بانا کئے حتا عہد سلکا منہو ذکرا جزی بیانو کم تا تا یو بیان دا اگی جواب در کم چی استاد بانی دے اعتماد نی نبیا زن طالب تپو خبرو کی اب ادا سے تپو سکی چلکا دے مطلب دارے چی دے پدی استاد اعتماد چی اعتماد نیشتے نو دا دیر سپارے قرآن ہوتا سی شلک دے چی اعتماد نیشتے نو کتاب ہوتا سلک دے چه اعتماد نیشتا او عقیدت تی نیشتا بیاتی نه سبق تشی لگه نا خلوی عزت تی من یه عمل گرو آقا چه کمدنو 400 مفتی سه سرا بیاتو کو بیاتو کو یه سپق رضی پس مفتی سه تووی یه خبر ایتی تپوسو کو اسکارو کی ویدا سنگ نی بس چه سنگ تپوسو کو مفتی سه بطوی بس زمان استاد بیات خبر ختم چه ستا پا ما اعتماد نو نو ما سر دلاز پلاز کسا لکی خودو اعتماد نو سر دلاز کی خودو بس تو اگر تیجی زمان دا مقصد نو پی تا با صبر کرو کستا دا سوال جواب پدی که نور آگلے تا با تلی را تلی ستا خولا سبق پاک دلے نو دا سننے چه بستا با ایتو که سبق ختم شو نا خوبلا اگده کسا دا تلو را تلو سر وقت تیری دو سر ستا دا اعتراض جواب نوی ملو شوی پتاو بیاوی لیوی بیا باندې ویلې اوس کمنه ډایرکټ چتا دا خبر وکړې مطلب در حساب مې اعتماد نشته د دې نه پس په ګورو کې زما زړه سم شو بیا به ټکو په لحال زما ستا سره بیا ختم اعتماد زبردست شه اعتماد نی بیا سی اوس سره پوستازیو دغه له کالجی سبکی دی اراشی و سبکوي او طالب ووري بس خیا دې نه خبر وخت بس اسیو تم پاسر دیارمار استاد طالب تا دیارمار تا دیارمار دے قاضی پل دیاری تھی سبق شروع شو روان شو دا روان مدرسہ و چل تا پیر تا مدرسہ تبلیغ مدرسہ چکا مدرسہ فانطلقا روان شو دا دوارا تردی پوری چکین اصل کشتا ہے که را کباب پیستا پی چنه سشو بعد چنی خبر او سلانا بایی کنا کڑی مڈی بوچه تایی زنن اوز خواسل خبر دا دوارو دادی را کی بوی زکو نوی او با خپل کڑی بوچه تایی خدمت پکی حتا ازارا کباب پیستا فینا کین اصل دوارا کشتا ہے که تختایتی وی اصل ما تکڑا خراکا تاس شو تختایتی ما تکڑا مصابتین کی موسیٰ و توی دادو کولو کارو داسی کار خمال ما شبانو نکی خالا خرقتا تا ما تکڑا دی کشتای لرا لی تغری کالا دا چو ڈوب کری دی کشتای والا خلق لقجی تشین امرا یقینا او دی کچه کندن یو کار دیر ناشنا اگو توی ولی نمی ویلی دا پارم کری دستخط نو کڑی علم قل لکا اینی می ویلی چه یقینا تو طالب پارم مارم نمانی ای کی قسمیه خبر لیکلی دینا منی علم اقول لکا اینی میویلی تا دا چی اکدتا ہوای چی تا پارم که دسخط کرد چی موبایل بنا ساتم او ای کیولی چی میں حلفیه بیان دیتا ہوں قسم کوم چی زو موبایل نا ساتم بیادیولی و ساتو دا او منا رواجی ہوئی آز خلق کئی نو آم خلق کئی دا سو خبر دا موسیٰ و تو ایر می وشو بس وزاری پیستو ایر می فکر می نو بی فکرائی سرشیدی آغام پویو سڑی تیو قتل وزری علاو مانو علام اقول لکا اینمی ویلی چی اقینان تا وسنوی ما سر ٹنگی دو موسیٰ علی سلامتو ممنیو پا آغا چی ہیر شورانا پلا ترحقنی من امری اسرا آوما تنگی مراولا پا ما پلا ترحقنی ما چاو مالارا تکار زمانا پا تنگ سیا کی ما تنگ سیا کی مارتا ہو بس اوشو اوزر دی اغو اوزرو منو تالی بولی لم اوزر پیش کو نو استاز لفا کار دی چه وی منی چه اوزر ما قول واللہی یو اصبین سینو ازان لخبرو پانت علا کانو روان شده دوارا تردی بوری چه ملاو شد یو الک سارا ملاو شو تاس ساڑه اونی امر غوط تاو کرو دز رخلاسی کو فقط لو نمڑے کدلارا دے تب اس موسیٰ تٹین کی موسیٰ تر نست چیز لا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق لا تسکے سڑے دے مڑکو لا تقتلو دا گوراوس یو طرف تا اس اشارہ کو ما اگدنوام خوم لکو گورا یو با تقدیری فیصلوی تقدیری فیصلہ یو با زمان طبیعتوی دمون سوی طبیعت وی بل بد اللہ حکمتی بل بد اللہ حکمتی تقدیری فیصلہ دا خضر کا خضر تقدیری سے شوا فیصلہ شوا زمون طبیعت دا موسیٰ کا دا سکا موسیٰ کا اور پسی سے کم حکمت راضی دا اللہ حکمت کا نبس پوئے بشی بری جائے راضی تقدیر راضی تاس دا گاڑی نا تیر سشو ہوا تیر ہوا تو پرول بانے کش پینزال کانم رشو پانشو تیر ہوا تو دوم را کاروبارو اور دز اوکو اور دس کروڑ نقصان پر ہوئی تقدیر دے کنا اوشو تختو تا کنا تختو تا دس طبیعت اعتراض کو داوئی طبیعت سو کو تیرا نزاق دی دول میرو شو دز حکمت را گئی مکہ و دیکی خیرو کدام تختا نو تلا و خلق طول غر کی دو خلق طول سکی دو کدا چی کم دنو نقصان دا نکو دا پنج دس کروڑ بیس کروڑ نقصان دو نکو دا ایمان غر کی دو تبا کی دو دی اللہ رب بولی دو دز دل بیسی غر کی کری و دا ایمان سکو بچ ایمان بچ کو که پا دی دریو واقعاتو منگ پوشو پا دی که دم را علم دی چه بیا با منگا پا ایسی او فیصله کی وا زمنگا چه کمدنو دا اللہ رب بلیزد پا فیصله کی ولی رانی شی آمنگ با بیاو وایو چه دل فدای یاری دل رنجانی من یا غزات چه ما دا تکلیف را رسا استان قربان چه پایی که با زیاد خیب آفل پروتی او تقدیر را دی تس نوجوان علکی وجه او پوی داس خپل کچاله کې سیرند کوم شي داسې خپل په چالو د ځوی وشتمر صحیح ده نه دا طبيعت موسوي وسو وې د مور او پلار یو بچی ماشو یکیو ماشو طبيعت راغی کنه تقدیر راغی خزيري سړی مرشو ګوټ طبيعت موسوي احترام وکړو حکمت حکمت راغی ان یبدلهما ربهما خيرا منه زکات و اقرب اقرب رحمه دلچه الله په دې صبر سور کوي یا ول دې په ځای کم بچي ور کوي هغه ته هزار ورشي دیږي په دې کنه دا شتول دا دې کم دینو یو پورا لوی سبق ته لوی سبق ته ځکه نبی عليه السلام وی چې لک صبر دې کړو موسی نو موږ ور ډېر لم خول دا شته بل شي او کلک صبر موسی کړو نو دومره موږ ور لم خول چې سوای په دې درو کې چې کم پروت ته نه حیران شي او دا خو مونږ پوهیږو نه مونږ ته سرسری وایو هاتا دا مونږ وایو دا چلو شو مړ دا دور افسوسونه دا بیا نی هاتا اذا لقیا غلاما هلکه دې شي سره نن گزاره وکړه هاتا اذا لقیا غلاما فقتلو چه ملاو شده دوارا دیو الک سران و مڈی کدلارا قالا موسیٰ علیہ السلام ایو دیو جو یو بندہ پاک کیزا بلکل بید وجلو دو بل بندانا یقیناً رات لدیو که یو پکار دیر ناشنا بانده دوز دو کولو کارو اغو تبیاوی آنی میویلی تاتا چه یقیناً تا بلکل وصنا لری ماسر بطنگی دو اغو تاوی کمی تا پوش در نو کرو دینا پاس بل بیا هم غره کوا یعنی زب بیا هم چې تاسو سره ملګری شم بیا هم چې تاسو سره شم ملګری شم خو لکه تا ته بوج کیږي تکلیف کیږي ولا تا فلا تصاحب ابنی ما بیا هم ملګری کوا شیخ خان بادشاہ صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واشي میرا په خوان می خبر را هر پنځیر تر اغلو موږ له ملاقات ته تلو نو خبرې کولې غف لګاو نو ډیر خپل طبيعت دې اوس بیمار دي ما به وی نه غلې مې طالبان یو دوه وي مې هغه به په سبق کې انګه ته شو دي ساده مې انګه ته شو دي سبق مې ما چې تاسو مصیبت نو مې راته نو مې شره مې چې زه روښې وی یو ورځ نشو دوه نشو درې نشو په لچاته مې انګه ته شو دي نو وي بل ورځ مې کتاب کتو د شپې نا وختو چې سړی راغله دواړه یو وخته پس راغلش ما ورته وی چې دا داتې باندې وی چې رجیو خبره کو خو راز به وي مې څه وی چې مونږ پلان کړي له مدرسې ته لاړو تر ملتانه پورې لاړو خو ستا په شان د شرجامي څوک نه وي نو ته خو ښکلې شرجامي وي مونږ نه شرجامي وایو امار دې چې ما غوښتل چې د دشمن دې چې هغه تاسو شیطانې دوی شاته چې کومه نن به ته وي به مونږ ته چې ګور ده خبره مونږ پیریان دي او زمونږ د مجبوری ده دا زمونږ مجبوری ده نو اوس خبره ده چې مونږ به خو غټه گزاره کوو خو کی ګیر نه نه کی ګیر نه نه مونږ به ډېر غټه گزاره کوو دا څه خیر دی او طرف ته به کینو او ډېر غټه گزاره به کوو وګلکا موږ د سبق نامو باسا په ما سره خدای له سبب چې یو ځای وایي صحیح ده ما چې وځوي اوس خدای ته طالب در باندې پیرشي شهر ما ته مجبوری ده مې ځو ته واښه تا کې نه فلا تو صاحبني ما ملګری کوا قد بلغت من لدنی عذرا یقینا یا رسیدلې ته زما طرف نه زو عذر انتها ده بدری زلی سڑک گزارا کئی طالبو نسامیدو دو زلی یو زل دو زلی دری زلی و تووی او نسامیدو خدم ازیو تا بیستارا پسر کا وی خبردار چه منتا ماحول مخربو ماحول مخربو زا فانتو علاقا نروان شو بیا حتا دردی بوری آتا ازا آتا یا چرال یو کلیوالو خواتا نروڑای اتی نو گوختا پیستاتا مالا روڑای وقت دا غیر اسی دن کنان اگه انکار رو کد من مستی آور کولونا اگه بی مونگ پکنیو مل مدادا چاویلی تیار خرک را گلی فابو نای انکار وکړ من مستی اور کول نه دی دوار لره ډوډۍ غختل ناروانی دی پیغمبران غختلی دی ډوډۍ غختل طالب العلم چنی وظیفه غختل هیڅ خبره فابو ان یضیفوهما فوجدا فی نبی مند په دې کې او دیوال چې هغه نږدې او چرتاو شي نو فاقامونه نه لیکو هغه نه خو موسی علیه السلام صرف دور وی لو شیتا کری اراده وین الله تخصال اجر تا په هغه څه وتا په دې باندې مزدوری مکه موسی علیه السلام وی مونږ په نیکو مزدوری نالو قصص کې مونږ ویلو او اوس دلته وی وای مزدوری به په هغه څه وا ځکه موسی سره ملګری دی او انته یوازې نو ځان له فازیمت عمل کو او ملګرو سره په رخصت باندې عمل کو لا تخصال اجر قال هو ذي هذا فراق بيني وبينك دارت كم دنو جدائی زما استاد رمیان دا خبر بکم تا مطلب دا طالب چکل جدا کیدو او زړه کې خدشه او بدګمانی و بدګمانی و خدا ورلری کا اسنه چې زاب بدګمانی ځان سره وڑی او بیا نور طالبان باندې او بل ځای کې پروپاګاندا کوي چې هغه داسې دی او هغه داسې دی او هغه داسې دی ما خدشه ولا د ذهن نه لری کا چې کوم بدګمانی ده دا هغه ولا ختم کړه ذهن نه ما لم تستطيع عليه صبرا اول وتوي اما سفینه ارج کیشته په کار له مساکین او دې کتو عقل داوي چې دا تختای یصل دا غلطو دا اکسیډنټ کول غلطو دا پنچر کېدل سو غلطو عقل داوي خدي پلا پدی کی تکم دنو یو خیر سو پروتو اقل پرس مادا پرس زائر پرس مجھوڑے گا او تکوینیاتو کی اسرار شتا آئے کشتا دا ہر واقعی شاتا دیو قادر مطلق لاستے دا صرف دا اسبابو وجہ ندا چھتوائید چھتو در اطلما نتیرونا ار یو ڈریور سالار سے ار یو ڈریور چھسار روانی گی نتیرونا للت ورکی کنو ورکی لا تولور کی پی برابر دی او بو چک کی پیٹرول داغا مبلن سکی چک کی گاڑ روانے انس چک کی وہ یرا چھ پلا رزی ناسا پائی کے سرد دینا تیر پنچر کی کنا پنچر کی گئی دس داری اصلاب برابر کریو تیرو ہو تو اس دا خلقوی دا میٹرلیل سموالا ما دا پارس اغه داوی بازار زمونږ د اسباب نقصان سچالو ستړلو کې وپاره کو یا به څنګه نو سبلا مساله دا قران وی نه د دې شاته ټیکته دا د دې اسباب دي خو د دې شاته یو قادر مطلق څه دی اختیار دی یو قادر مطلق لاس ته نه او باغه په کار کې دی د حکمت دی داغه په کار کې دی څه دی حکمت دی دا به اشتار شي عبارت و نائبا چه مزدوری بے کولا بدریا مزدوری کی بدریا آپ کی نما ارادہ اکڑا چه نقصانی کما دیر را وکانا ورا ملکم آخوار دین او بادشاہ چه نیولے بے ہر یو کشتا ہے بزور باننے روغ کشتا ہے بزور باننے فکدا تینا نوہ تا نو کشتا ہے تینا اطلا چه ما تا تا روز دین آخری نینی مالکم یا خوزو کل سفینہ دین غصبا بگور سمرا خیرو بکی خیر بکی پروتو یو اشاره را دا خبره چې کله ستا چې کمدنو جوان عروج کی او ډیر داسې په مخ کې دی په تا ته به د بادشاهانو د دجالی میډیا هر دې به تا ته توجه کېږي ډېر زیاته تا ته به توجه کېږي نو هغوی به ستا نه بیا مرعوبه کېږي وایي به چې یاره دې بادشاهي وي دومره کثرت څه ورسره دومره دا چل دی ورسره او هسې نه چې دې څه مسله څه کي جوڑ کی لب بندہ کے بزان سادہ کی لیتا للعلماء تحامقو لیتا للعلماء تحامقو خپل کار با سادہ کی دا خپل جون نبا لگا تختای او باسی خپل مدرسہ با سادہ بودا کی من کو سنک ہوئی گو من کو صرف دا خیر خیو اللہ دا طولو خلقو کراولی نمن کو اخدہ پوئی گو نمن کے کمدن دا ملک پچلولو پوئی گو ملک خدای دا دی خلقو سنبال کی اور دی دی خدای دا او دی نصیب کی خو اللہ دی والا توفیق ورکی چیز اللہ قانون پک جاری کی اللہ قانون پک جاری کی کابل گرام شیخ تو رحم اللہ تعالی بویل پاغه چې موږ درس کوو متحده حکومت نو هغه دوه دواګان به کولې په قسم دی چې زو سوره متحده والا ته دواګان کومې دوره بری ځان ته نه کړی ځان ته نه کړی خو یې زو سره ځوان چې الله ری حکومت اسلام راولي به موږ له خوښ ماړه پکار ده بیا ګر کو سورز دي کې به موږ شریعت واړو موږ په مدرسې د جمعات خلک یو موږ خو خدای نه شوم بالاوله نه بدی شي پویګو هم وای الله دې شریعت راولي او دې د الله شریعت راولي موږ چې کمنو چې سرسری نو خپل کار و ساده کی شیوت نو باسي ما تختبت نو باسي وام الغلام اور چالو خو فغانا بو مؤمنین نو مور بلار د دواله مؤمنین نیکانو فخشینا نخط پراو کلمنگا آئیو ری قوما چده و مجبور کده دوارو لرا دده بچی ده امین با پده مور و پلار بانی زیاد تشی نو مجبور بکی ده دوارو لرا پسر کشه و کفر ده نیاز بین بی او ده سر کشه ده او مور و پلار نیکان نی کده ده سنگ ده او ده کشان دیسی شی لوی شی ده کشان دیسی کمدنو یو حد پاور شی دا بچه با دا مور و پلار دان سر غرق کی بدنام بی کی او دا مور و پلار با سرکشه کی دا غی دا دلاصه با شراب کورت راولی دا دلاصه با تکمدنو نور سیزونا اغرا ولی او دا بچی دا مجبورتی ها دا وجنا زن کارون خلق کئی گانا ده وی تیوی میراو دا دلاصه دا می اکنل دا دلاصه پای دا بچی دلاصه با سکارون او کی پی موی چه دا رده تکا چه دا مور و پلار دا ایمانی سشی محفوظ شی دا محفوظ شی تکلیف پا تو رسی گی تا دی بہتر با اللہ بورکم بل بچه بولا ورکم بل بچه بسکم ورکم با اخلاق اومی دین با اومی او دا مور و پلار سر امکمی نا اومی اگا بولا ورکم او یاو چه کم اجر ورکو ما اگا بر دی بچی نسی پزر چنده بخی قام الغلام اشاره تندا دا بچي یو دي چې توله چې کمندنو انګريزي تعلیم ورکي دیم چې ديني تعلیم ولا ورکای چې کله ول انګريزي تعلیم ورکي نو روډای دی ولا ورکړه خو ایمان دی ولا تبا کو نو مړ دی کنه څه دی کو مړ دی کو اوس بل چالو کا ولټای کا خلق چې ستمر کوي هغه وایا خلق دین ته سوې مر وای وای چې تعلیم دی ولا ورنکو مړ دی کو ست نه دغه طرف نه مړ کا چې دغه طرف نه دی مړ کو او دینی تعلیم دی ولور کو علم دی پیو کو قران دی پیو وی هم به خیرنی هم به زکات نه هم به اخلاقی دغه تعلیم کې لری کا آته لری کا اقبال وی الحذر از د صبر دی روزگار گیرت فرزندان خود را در کنار د دې دور د دې تهذیب نه ويریگا خپل بچی ته په طرح کې وساته اکبر الابادی وی ایسے کل کتاب ہے قابل عزتی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں آغا تعلیم چوی اپلار تکم قلوی آول مور کو اغین امرخا وام الغلام ارچالو فارندانو منگی رادا اکڑا چو بدل کی بور کی دیدوارو رب دیدوارو بہتر دا دینا بپاک آئے کی یعنی دین بے مزیداری واقرب رحمه او دیر نزده شفقت کی پا مور اپلار با محربانه دو بچی دادو صفت دی پا عمل جدار دیوال دل تاوس دو جذبات و تقاضه دا سوچ کوئی دسه چی؟ جذبات و تقاضه دا چی منگ لی روڑای ندارا کدی نمونگ والا دیوال نسمه واسه بیسا که دیوال والا سمه پیسی بطنا وارو دا لکه اولی اون پختانه نیو سو غیرت تقاضا ہوئی کیا دا اقل تقاضا داوا دا جذبات تقاضا داوا اللہ رب العزت ہوئی تلک پا دی جذبات سکی دا پاکی دا او جستا سر عباد اکرل تو سر سوکا خوکا دا دی دا لان دی سکم خزانہ پر سر را دینا تخوانا جستا سکم خزانہ ملاوی دی کانہو ولیون حمیم دا غیر لان دی وی وجیب خزانہ پر تاوی وام الجدار ارچ دیوالو فکان لغلامین یتیمین دا چکم دنو غلا علکانو یتیمانانو پخار کی او دیدلان دی یو خزانو وکان ابو هما صالحا دې دواړو پلار چونو انیکو اراده وکړه د پلار غمالي دیوال دلاندې اشاره دې خبره ده چې د اکابر علوم هغه څه کمنه د دیوالو سری دلاندې اکابر علوم خفتي اینو جوانانو پاسی دا کابر علوم روچت کی اگر روچت کی خلق وی پی مسلمانی در مسلمان در گور مسلمانی در کتاب مسلمانان خخشوی دی مسلمان در گور او مسلمانی در کتاب مسلمانی سر پسکی دا پی کتاب کی دا پا عمل کی نشت دا پاسی دا علوم و حفاظتو کی دا کابر علوم را واخ لی حد پنچوی دی تو صرف سرسری یو سو سبکونه وای او بس بیا وای زمولا شما بوجای لسارو تاڑی پارخ شوی بوجای لسارو تاڑی پارخ خو مڑی توی داکتر نا تپوسو که چه مریض مڑی شی ستاسو مریض شو پارخ شو ستاسو مریض پارخ شو اتا پارخ شوی بس خبر ختم نوی دلی وزیه بیا نست دکی وام مل جدار مکان لی غلام پفارا در رب بکا میرا دو کرب دی ایب لغا شد دو ما چور سیگ دا دوارا زان اخفلی تا اراو باسی خزان اخفلا دا میرو باز ما علم غیب نده دا اللہ را کرو مطلب پا دی اسرارو پوی دل دا اللہ را طرف خواستی وما فالتو نمری او نمکڑی دی لرا دخفلی رای نام دا بخفل رای ما ندکڑی دا مطلب داگی چه تا چه کندن طاقت نرر پا دی تنگی دلو اوز دا موسا بوج لکس پک شو د تاسو ته ټول نه واسه تعالی ریکړه وای څو نه کان دل قرنین دا څلورم واقع ذکر کړي قدرتی وسایل الله درکل د جالی میډیا او د جالیت چې دغه یو وسیله او ذریعہ دا و چې اسباب قدرتی اسباب قدرتی وسایل غلط استعمالول الله رب العزت پوه کړی د دوایې په جوړولو الله پوه کړی د بم په جوړولو الله پوه کړی د ټوپک په جوړولو الله رب العزت پوه کړی د انجینیرینګ په طریقه مدا الله په دشمنه کې خو مه استعمال وکړ زدای کا دا الله د دین خدمت په وکا پته چې کم نه د الله په دشمنه کې استعمالای وګورو ذل قرنه سمره قدرتی وسایل الله ور کړی دي نه ساينس او فیل لے. خواغه دا اللہ دا پار استعمال کردی دی گردی او دا اللہ توحید خوری کل مشرقی سفر کل مغربی سفر کل شمالی سفر او دا اللہ دشمنانو تا دیوالو نوی دا اللہ دشمنان بندی او چه کل لوی کارو کی دا نوی چه دا ما کردی دی وی هازا رحمت من ربی دا زمان رب مهربانی دا اگر رب تا خلق را بلی فرعون خلق چه کندن زان ترا بلو انا ربکم الالا دجال خلق ځان ترابلی یورپی تهذیب خلق ځان ترابلی اسباب باندې رسیدي میټریالیزم هیڅ ضرورت نشي کومنه نور شوزنه تا وایسل نه کانګل قرنن تاسو درنه کوي په بار ذل قرنن کې وتوا سلام علیکم منو ذکر یقینا وبکم تاسو د دین لک بیان یقینا قدرت مې ورکړو دره په مزماګه کې اور کڑی مدلہ دا ہاریو سی نظریا نرے روان شپلا روبانی تردے پوری چورا سی دا زائر دبیدو دنور تا نبی مند دیر را چی دبیدو پا تورا خطا کی بس مطلب آنگز ہے آباد دنیا ختم شدہ مطلب دے دانے چی گینی نور دبیدو زائر خورا سی خدا سی خکاری لکا سمندر خواد سڑے ہو رسی اول دا چی کمدنو گوری نسڑے ہوتی دا نور بسی کی دبیدی سمندر کی او وی مونږ د دې سره یو قوم او می وایل وذل قرنینا ایمان تو ازوا دا الهامن ورته وایل یا چې کمنو له سزا ورکا کې دې چې چاته دا تر سوال یا به ته سزا ورکې دې لرا او یا به ونی په دې کې دعوت توحید حسنا توحید منل هغه وی دعوت ول ورکوم چا چې زیاته وکړ په سزا اتنا په سزا ورکوم او بیا به واپس کړی شرف بلدا ور وکي دل رسدا ناشنا چا چې مان راوړو عمل وکنه فلو جزان الحسنا بده چې دې ور وکړي چې دل بدلا بدلا چې کوم نو خيستا یا بدلا د توحید هغه بول ور کړی شي واسنا قول لو او زر د چوب او د خپل معاملینا خپل کارنا سانتیا بیا روان شو د وګړه دغه مغربي سفرو بل سفر یو کوم مشرقي هاته در دې پورې چور سه زاد خط نور تا وی مونږ د لرا چې خط به یو داس کوم چې نه وګرځول دی لرا الهه دې نه پردا یعنی غیر طرف قیافت قوم بالکل نه کورونه جوړولو نه چې کمنو جامو ما موسم تربیت کارو مطلب کشان دیو پراتو بس زنگلی زناورو اس بالکل غیر طرف غیر محضر قوم بالکل اس نا خبر نو کذالک ملیشیا وانا مطلب پوسو که وسم ملیشیا کسی زنگلی ہیں در شان تراشی تبرونو سرائی او ویدا ملیشیا زمانگ دا وس ویدی رو رو ورد چلم خی طریقه چه تا فیسبوک پیولو ورکڑی موبایل نرو روی برابری لام نا جالهم من دونیا سترا کذالک دکرنگی و قدغتنا دانا چه دا منگ تا ذلقرنین و خولو دا ما تر ذلقرنین نمکی بداو او یقینا ما گیر کریو آغا چودت سرا فیلم که بیا روان شو شمالی سفر دا اس فتوحات دا شمال شمالی فتوحات ترده پوری چورا سید میاند دو غرونو دا یو پهاړی علاقه غټ هغه خواته لاړو وی موندو په خواړه دی کې لمند غرونو کې من دونه ما خواړه دی غرونه یو قوم نس دوی نو چې په شو چې پته نه لګی نورستانی ویلا ګوجی ویلا چې کومه جبه ویلا دا په دغه شی باندې زم د سوق نه پیدا کوستان ته چلان شي نو یو غر ګوجو یو شانتي د بلغه بل شانتي د بلغه خبر دی یو یو وی بل بل وی نورستان نه کسو دریلی او د اریو خپل خپل نورستانی ده خپل خپل نورستانی اسمت الله شیخ صدر الله غریق رحمت کی ما با سرگف لگو مطال چه خپل دورون و نبل نو خبر کنو ویسن خبر شوی ویسن دور دور و غرون ندی ویسن خبر شوی من خپل خپل جو مکرده نو اریو خپل نبویگی لا اکادون نونیز دی چه پاشه بخبرم قالو یا ذل قرنین نو ول دی وزل کرنینا د ترجمان په ذریعہ خبرې شروع شوې خامخا خدای پیدا کی دل د سکاله دا یو دغه والا راغلی ملک والا تبلیغ کی د کرغستان والا دا غي ترجمان شوکنو ترجمان شوکنو کرغستان باندې روس بیا د شوده بوسنیا چیچنیا غل علاقو کې چې په ملکو ترجمان شوکنو دل د مدرسې تراله نو ما ته زمونږه له مدرسې کې خورده غل کې شوکنيشه اغه په قدرت کې پاتې خلک نو هغه وزبکیانو نه غیب وزبکات ویل پای په ویل مجوا طالبان او ټول جماعتونو کې غدل ترجمانی ولا کوله دلم خدای چې وزبکات دا کړو قالو یا ذل قرنین نو ویل ذل قرنین ان یاجوج ماجوج زوزی ماجوجی جی مفسدون فی الارض سخ شیطانان دی دا چې کم دنو زوزی ماجوجی دا یا گوگ ما گوگ منگ انبیاء کے لگو زاعت کرو گوگ ما گوگ دا دا یافس پاولاد کی احتلام ننبی پیدا نوریس کسی دی سم انسانان دی دا چه کمدنو یورپ چه دی او وغیرہ یورپ چین دا طول چه کمدنو زوزی مازوزی دی دا زوزی مازوزی دی گوگ ما گوگ دی دا دا چه کمدنو عربای دا شوالی گی نداشی برطانه تکا دام داغی اوزیو ماسک داغی اوزیو ماسک نو برطانیا دام دی آفیس اولاد دی او ماسک چره ماسکو در روس چکم دار الخلافه دا دام داغا اولاد دی نو دا پای اولاقه کیو دا چه دا فارس نا شمال طرف ایساب کنو پتا با تبیو لگی چره فارس داغا چو زلخرنه ده ده فارس بادشاو نو قبله بم ده کم ده نیتا بای مغرب بم ده فارس نیتا بای مشرق بم ده فارس نا او شمال بم ده غزه نسکه ایسا بای بسی ده ده چیسا بکن ده ده غشینیان مینین را دی نو ده ده کم ده نو آغای و دی غاره تا چکم خلقو نو ده سم خلقو ده بزان ده کلی زمیگاره که ولی ارس برابر ده غرن ها خوار ده زوزی ما زوزیو سیدلو غرد قومو با دیو با تیار آلن با دیو حمله و کرا سی دیو غنم با تیار شیفون بیتی سکرو ورلو حوضا داکوان روانی بی کول او فسادونه به کول وساره به دې نه وړي هر څه دې نه سپړو وړ دې داسې ظالماني دې چې له موږ له فکر پکار دې دا موږ د لویه مسله ده ذوالقرنین یو بشي بند بوتو کو دیوال بوتو دو غرونو منځ کې داراو یو غاړه ته غړ غړو بل غاړه ته غړ غړو منځ کې وته دیوالو د غرونو منځ کې دیوالو کوم باندو لا څنګه دا چې کندنو په کومه ټکنالوژي وشو څنګه وشو هغه وکړل دا د زوزي ما زوزي هغه دور دی چې کم لا د دغه نه مخینه و لا دیوالې ورته نو والے دا هغه نه مخینه دور هغه دا دی چې دیوالې وو هغه دور کم نه و ترک نه باز هم یو مجفي د خپل خدمات پرنس د خپل مخه روان دی بیا چې دیوال اون وړي بیا دور کم نه حتی اضافه ته ازوجي ما ازوجي ویلو کنه حتی اضافه ته ازوجو و ما ازوج الف ویلو یقینا ازوجي ما ازوجي روان کاری دی په ملک وای مونږه مقرر کو تعالی را څه چنده راغونډه وګ خپلوس مطابق سی سی بی کار وکو حالا انتا جالا بایننا چه تاو جوڑ که زمانگا دی ترمیان زا صدانی او بان دیوال اغاو تا پیسه مال اخلای لیر را کردی دی ما مکنی فی ربی آغا چه مال قدرت را کرده رب زمانی رو غوره دی استاسو مددو که زمان پا مطا بانده زبا جوڑ کم استاسو دی ترمیان زی اغاو دیوال دیوال بوا این مطلب مزدوری را سراو کهی پیسه بزو کوما آتونی زبر الحدید را که مال راوڑی مالا ٹوٹی دوسپنی ٹوٹی راوڑی زبرن حدید دوسپنی ٹوٹی دوسپنی جوڑا سنگا شوا دوسپنی غٹی غٹی تامبی ساداری دا رکب دانا رالی بیا دا ویلی سنگا شوی دا تک دا سر اکراغی با دیخی او دیتا بری غڑاس کی تیل دکبا دیتا ایخی لرگی بری با تدار گرمائی دا چې کمندنه دا سکیل ویلي کول سګرته کومر څه سکیل ورخانه دا مخبلو سوځي بیا هغه چې کمندنه په دیوال باندې لول دا سګرته دا کومه ټکنالوژي و سره سګبونه دي ها تا در دې ګوره چې برابر یک دیوال په میان ته دوه غرونو کې نو قال وی ان فخو پکې ووي یعنی بنای ولګوي بټای جوړې دي ها تا در دې ګوره چې خې دې لراور اوس په دا څکړه ور وکړه قالا نوی راوڑی مالا را چوارون پده تامبا فمستو آوین زرو ده باوست نرسی که راو خیجی پده بانی زکر دا مهین ندیر فمستو آولو نقبا او ده باوست نوی چی دیکی سوریو کی طاقت تینی چی برابر که بیهادا رحمتو من ربی دانا چی بوڑی پیو لگو بدست مبارک ذل کرنین نا اگا پی بوڑو لگو تختای پیو لگو لگو پی هازا رحمت من ربی سلیمان علیہ السلام لے چھتا خراغی پی هازا من فضل ربی دا زمان رب چھ کم دنو فضل لے او گورا قدرتی وسائلو کی خلق چا سرا بلی پی اسے نچے خلق زمان متاثر شی پی دا گورا زمان رب کھڑی خلقو توی هازا رحمت من ربی چھ کل رالا وعدہ در رب زمان راشی وعدہ در رب زمان نکی با دیل را ریزا ریزا دینا مراد سا قیامت ندنگ او بس مقرر ٹیم پوری بدیسی بندی او بس آگین پس پدیسی شی را دی پلشی کلاو بشی زمان دا وعده دا رب بلکل رشتیا دا و ترکنا بازا هم یو توجید آدا چه دا عام خلقو بیان کئی دا زوزی ما زوزی خبر ختم شوا دویم قول داده چه دا چه کمدنو ترکنا بازا هم یو میدین یموجو شی باز دا چه دی ندادا یعجوج ماجوج اغا دویم دور دی د دیوال دروانی دل د دریوال دل وحلونا پس چه دن ندیسی چلکو ها پلا دا غش قومونو او دا دیوال دا سکا لکیو قدرتی پابندی تکوینی پابندی چه بس دی خلقو با دی طرف مخکی گی لکسنی قومی دا غی کراچه تارو مخانی چه لکسی تلاشی کراچای تلرشی بس داغی که کمدنو پی خور پوری یا دوبای سودی داغی تا دی و کراچای یه نینا نکلی ناسا پا خدای اسی بیسا بند کلی تکوینی چه بی پا بندی ناسا پای کی چه پا آنگا طرف سشی روان شی او غرار شی خلق روان شی دو بلازی آمن شرامان شی وزی کراچای یه سکڑا و سکڑا لوی اسی و سرطلا دا تکوینی پابندی دی باندیوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوئی دمرا سورے پکیوشو اشارہ وا چه دمرا پابندی لرشوا او لگا لگا توجہ دا خلق را زوزی ما زوزی دی طرف تسوشو متوجی شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید خوچه دا قدرتی پابندی وا چه لا دی طرف تا متوجی نو دا غی سکارو یا موجو فی با چپا پا بلا چپا تاکیاوی او یو چپا دا بلی چپی نسوی جداوی ظاہر که نو دا دی زلون تحصبو هم جمیعا صحیح دا تحصبو جمیعا و قلوبو هم شتا دا چه آپا لکم یورپی اقوام دی زوزی ما زوزی اولاد نو یا موجو فی با نو دا دی پا یو بل جوان تیره دو یو بل سرلی جاو دی یو بل نفایده سکولی اغسطلی خو یو بل تی زلونو گدا رسو غوندان دکه کې داو خو چې کله دې قومونو ته متوجي شو اضافه ته حتا جوجو او ماجوجو هم من کله هدبي يرسل وترکنا بعضهم پریم خدل زنه دینه په دغه ورځ چې دې چې کمنو چا پیوي په بعضن پزونو نورو کې پزونو چې کمنو نورو کې يوم ازن وانو په خفي سور په جماعنام جماع وکیمو وانو فی غاب وکیمو والیش پیلائی کی دا دا قیامت تیم فجمع نام جمع راغون بکم دیل را طول یوزل دا طول بس راغون کم وارنا جاننم او راند بکم جاننم پا دک کرس کافرانو تا حرزا و پیشکولو آکسان کانت آیون فی غطائنن ذکری چستر گیر دی فی غطائن پا پردو کی دی آز زمانا او دی وسن لری داوری دو خلاصد صورت اسو گورا چه داسنه کان بندگان عالم الغیب ندی متصرف ندی نو عادی دی عبادت قابل دی نو زورنا ذکر کئی زورنا او نتیجه پا سلبی انداز افاسب اللذینا آیا گمان که آکستان چه کفر کرده تا چه جوڑ کنی دی بندگان عبادی ونیوی ما دی بندگانو نام اندون علاوه زمان یاران و دوستان که سازان تی جوڑ کی یا خینان تیار کرم جانم دپار دکا فرانو مل مستیار قول ورته وایا اي خبر کم تاسو لره پتاوانی د عملونو الذين کسان شډیر تاوان یا کسان د توخم چې دا غي عمل ډیر تاوانی دي الذين کسان ولصایون چې برباد دي چې کمنو کوشش او کړهو دي په دې ژوند لاند کې قوم یاسبونا ګمانوم کوي چې یقینا دې کینې کاله را کینې خپل کار مونږو کو زکه حقیقی غنی انو مخشنو نسونا لکه بیداد شو یا چه کمدنو غلط سیاست چه غیل نوم خدمت کی دی یا علنوم اسلامی کی دی انو مخشنو نسونا قلائه کالذینا دادی آغنا چه انکار کرده دا جنو در ابنا ولی قایی دی حضا پیشه در ابنا دوله دیا فاویتت آمالون نو دوله دیا ملو نددائی برباد بشی تبا بشی سخار تماتر سکتلی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بانو درم دیل را پرز قیامت طول دا سزار دید جانم دو جد کفر دینا او دی وجنا چی جوڑ کردیو زمایات چونا او دو پیغمبرانو ناگب دید ایسا گب ویلو بشارت منن کتا چی چاو منل یقین آکستان چی یقینی و قوامل صالحات او کئی نیک ملونا کانت لهم جنات فردوس دا چه کمنا دیل باغونا دا ملمستیا باغونا دا فردوس پا ملمستیا کی خالدی نفیا همیشه بی خودی که لا غنانا حوالا نبلتی دا دینا اوڑی دل یعنی با جنت پا مڑی گینا جنت کی مڑی دل نشتا قلو کان البار عزمت دا مسئله دا توحید و عزمت دا باری تالا سورت لقمان کی من دا دوار آیتو نحل کرو ورته وا کشي دریاب د پاره سی آی د کلماتو د معلوماتو درب زما نو خامخه ختم بشي دریاب مخه د ختمېدو د فیصلو درب زمانا انتن پر کلماتو ربي ولو جئنا بمثلی مددا اگر کراولم دا غي عمره مدد کی ورته وا خلاصه د صورت ورته وا یقینا زبن یادان مستاز غونتا زمو تصرف نیم عالم الغیب نیم زستا زغونتی بندایم یو های لیا چه زرکوگی نو کگا مانا کئی آغاوی انما انا انما بشرو مثلتو انما انا زو خزیما او بشرم مثلکو بنی آدم خستازو گنتی زو بنی آدم نیم لکه زو نوری ما دا کوک زده دی سخاقی ده رویستا نوس والا آیاتو نزان ترت تاوی فاما اللذین فی قلوبهم زیر انما انا بشرم مثلکم یقینا زو بنی آدم امستازو گنتا فرق داده چی یو آئی لیا وی کولشی ماتا انما الهکم شقینا الهکم الان واحد اله استاسو اله یکیو صرف داغ عبادت پئی او صرف داغ حکومت پئی دبل شابنی لا شرک فی حکمی آحدا ولا شرک بی عبادت ربی آحدا یو آئی لیا انما الهکم الان واحد فمن کان ارجو لقاء ربیه حاسوک شمید لری پیشه در عبداغ فلی عمل عمل صالحا فاغلی چکم دنو یرجو مانا یا تقیدو فلی عمل عمل صالحا نودی کی نیک عمل ولا شرک بیبات ربی احدا دو قرآن پمین سورتنو کی پمین سورت کاف کی دو شرکو نزیاد کل لا شرکو فی حکمه احدا ولا شرک بیبات ربی احدا حکومت پدی یو اللہی عبادت پدی یو اللہی تعلق الله سره جوړ کا عالم الغیب هغه دې متصرف هغه دې صدر دې نه جوړي عبادت در سره هیڅ څوک نه په معبود کې او نه په اراده کې او نه چې کوم نه په محبت کې